तो ये था रुकू नंबर 5। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था मुखालिफ़ इस्लाम कुव्वतों से मार्का आराई, इसके 4 पॉइंट्स थे। जिप्त और तागूत को मानते हैं, काफिरों को ज़्यादा सही समझते हैं, अल्लाह ताला ने इन पर लानत की है, दूसरों से हसद करते हैं कि इन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से नवाज़ा है। दूसरा पॉइंट था उम्मते मुस्लिमा के फ़राइज़, अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दें, लोगों के दरमियान अदल से फ़ैसले करें। तीसरा पॉइंट है उम्मते मुस्लिमा का दस्तूर, कानून को कहते हैं ना दस्तूर। 4 बातें इसमें, अल्लाह ताला की इताअत असल है, रसूल की इताअत करनी है, उलिल अम्र की इताअत शरायत के साथ, अल्लाह और रसूल के इताअत गुजार हों, मासियत का हुक्म ना दें। और चौथा पॉइंट है झगड़े की सूरत में किताब व सुन्नत हुज्जत है। हमारे अमल की बातें इनके अंदर क्या हैं? अमानत का हक अदा करना है, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हम हर इंसान होने यानी जो हम पर इंसान होने और मुसलमान होने के नाते से आयद होती हैं, इनको पूरा करने की कोशिश करनी है, अल्लाह की नसीहत को अल्लाह ताला की बात को कबूल करना है। पसंदीदा रवैये देखेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, अदल करना, ना पसंदीदा रवैये जिप्त को मानना, तागूत को मानना, काफिरों को सही कहना मोमिनों के मुकाबले में, लोगों को कुछ ना देना, अल्लाह ताला की आयात को मानने से इनकार करना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब जो बातें कहें सुने उस पे अमल करने वाले बन जाएं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।